Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Чаму вы ўпарта кажаце і пішаце не Мінск, а Менск? Гэта, па-першае, ненатуральна, а па-другое, напэўна, не так ужо і прынцыпова. Пагадзіцеся, што жывём мы з вамі і яшчэ 2 мільёнамі беларусаў усё ж у Мінску. Навошта трымацца за архаічную форму? Таццяна Палякова. А вось я, спадарня Таццяна, жыву ўсё ж у Менску. У маёй хатняй бібліятэцы набярэцца 10-3 кніг, дзе на тытулі пазначана, што яны выпушчаныя ў свет у Менску. Адразу падкрэслю, гаворка ідзе не пра канец 20-го, пачатак 21-го стагоддзя. Такіх менавіта менскіх выданняў у мяне сотні. Гаворка пра 1920-1930 гады. Пагадзіцеся, часы не самыя, як вы кажаце, архаічныя. Відаць, для кагосьці гэта будзе адкрыццём. Між тым, горад тады афіцыйна мінаваўся якраз Менскам. Гэты назоў можна прачытаць на тагачасных дакументах і фотаздымках, убачыць у кінахроніцы, сустрэць у музейных аўтографах нашых літаратурных класікаў. Уявіце сабе, што сотні тысяч людзей жылі ў Менску амаль да сярэдзіны мінулага стагоддзя, бо ў перыяд нямецкай акупацыі назоў вярнуўся. Жылі, і нічога ненатуральнага ў гэтай назве не бачылі. Чаму? Да таму, што са сваіх 9,5 вякоў летапіснай гісторыі 7 з гакам нашая цяперашняя сталіца называлася менавіта Менскам. Калі на імпрэзах з нагоды Дня гораду з вуснаў чыноўнікаў гучыць, што более 950 лет назад был аснован наш красавец Мінск, мяне душыць рогат. Тады горад быў не заснаваны, а спалены да разбураны. З гэтым і звязаная першая згадка ў летапісе. Але апрача таго я памятаю, што войскі кіеўскага князя Ізяслава Яраславіча з хаўруснікамі учынілі тое якраз з Менскам. У аповесці мінулых гадоў чорным па белым напісана, што яны, совокупіўшы вое, прыдоша ко Менску. Магдэбургскае права на самакіраванне ў 1499 атрымліваў таксама Менск. І праз гадоў 200, калі Сімеон Полацкі адчыняў другую ў ва ўсёй Масковіі друкарню, у нашай дзяржаве, дарэчы, на той час аналагічных прадпрыемстваў было 134. Тады суседзі ведалі, што Менск – гэта Менск. Сядзелі сабе пісцы па сваіх маскоўскіх прыказах і быццам нанятыя Зяноном Пазняком з кампаніяй страчылі «Менск, Менск, Менск». Калі не верыце, пагартайце выдадзены ў 1972 годзе зборнік пра даўнейшую інтэграцыю руска-беларускія связі во второй палавіне 17 века. Аднак пры канцы таго самага стагоддзя, калі беларуская мова страціла ў Вялікім княстве літоўскім функцыі дзяржаўнай і ў гэтай якасці яе замяніла польская, назоў Менск перарабілі на польскі капыл Мінск. У Рэчы Паспалітай, куды ўваходзіла княства, адзін Мінск ужо быў – Мінск Мазавецкі. Таму наш пачалі мінаваць Мінскам Літоўскім. Польскі назоў захавалі пасля падзелаў дзяржавы і расейскія калінізатары. Стваральнікі Беларускай Народнай Рэспублікі назоў Менск аднавілі. Айцы БССР узялі з іх прыклад і тут супроць свайго роднага не пайшлі. Так доўжылася да снежня 1939 году, калі даўгія рукі бальшавікоў дацягнуліся і да Менску. Небяспечная сваёй сувязю з феадальнай мінуўшчынай і недабітай нацдэмаўшчынай Е замянілі на надзейнае І. Праўда, кнігі з ранейшым назовам Менск на тытулі працягвалі выходзіць і ў 1940-м. Можа, нехта камфортна пачуваецца ў Мінску, а вось мне утульней у Менску. І не толькі мне. Да прыкладу, Лявону Вольскаму. Ён і песню пра гэта напісаў. А па Менску прыемна спацараваць, дробных крамак вітрыны утульна гараць, там гатычныя вежы касцёлаў старых, там даховка і брук, там двары і муры. А ў тым Мінску прапіска і гарвыканкам, і лядовы палац, і бетонны паркан. Дарэчы, пра гарвыканкам. Відаць, мала хто памятае, што прапановы вярнуць сталіцы з прадвечнай назоў гучалі на досведку незалежнасці на сесіях Менскага гарсавету. Гарадская газета тых багаславёных гадоў «Добрый вечер» выходзіла, калі не здраджвае памяць, менавіта ў Менску. Мы живем у іншыя часы, аднак шмат якія мае кніжкі ў Мінску друкаваць не хацелі, а ў Менску яны выйшлі. А бывае, прыйшла пошта і маль на ўсіх капертах у адрасе Менск. Ну, допустим, у адсталым амерыканскім Лос-Анджелесе пра пастанову 1939 году маглі проста не ведаць. А ў Расонах ці ў вёсцы Багданаўцы Лунінецкага району, адкуль таксама адпраўленыя лісты да мяне. І заўважу, што ў аддзяленні сувязі гэтую так званую памылку давно не выправляюць, як рабіла некалі легендарная запастарка Надзя Серебранкі, што не ўмела прачытаць унескладовая і называла мяне Арлой. Хтосьці за бетонным парканам можа і пасмяецца, да я па-ранейшаму застаюся жыць у Менску.